Podbijamy wygrane w Mini Lotto. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 13 października. Minęła 17. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. To odpowiedź na wojnę hybrydową. Premier tłumaczy decyzję o zapowiadanym zawieszeniu wniosków azylowych. Powodzianie boją się, że nie zdążą przed zimą. Mija miesiąc od zalania południowej i zachodniej Polski. W Rybniku powstaje azyl dla nutrii. Premier Donald Tusk tłumaczy decyzję o zapowiadanym zawieszeniu wniosków azylowych. W mediach społecznościowych przypomniał, że w maju na taki ruch zdecydowała się już Finlandia. We wpisie na portalu X szef rządu wyjaśnił, że ma to być odpowiedź na wojnę hybrydową prowadzoną przez Rosję i Białoruś. Małgorzata Naukowicz. Szef rządu tłumaczy, że zawieszenie wniosków azylowych to odpowiedź na organizowane przez reżimy w Mińsku i Moskwie masowe przerzuty ludzi przez nasze granice. Prawo do azylu jest w tej wojnie instrumentalnie wykorzystywane i nie ma nic wspólnego z prawami człowieka. Kontrola granic i bezpieczeństwo terytorialne Polski jest i będzie naszym priorytetem. Nasze decyzje i działania będą bezwzględnie temu podporządkowane, zaznaczył szef rządu. O czasowym zawieszeniu procedury azylowej na terenie Polski Donald Tusk mówił podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej. To element nowej strategii imigracyjnej, którą rząd ma się zająć na posiedzeniu we wtorek. MSWiA poinformowało w mediach społecznościowych, że wśród założeń tej strategii ma być między innymi 100% kontrola nad tym, kto do Polski przyjeżdża. Wśród założeń jest też brak akceptacji dla unijnych rozwiązań, takich jak pakt migracyjny i jeśli będą godziły w bezpieczeństwo Polski. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Mija miesiąc od wylania rzek w południowych i zachodnich regionach Polski. Część osób poszkodowanych w trakcie wrześniowej powodzi obawia się, że nie uda się odbudować mieszkań i firm zniszczonych przez wielką wodę. Takie obawy mają m.in. mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej, z którymi od pierwszych dni klęski żywiołowej rozmawia Maciej Jastrzębski, z którym teraz się łączymy. Wielka woda zniszczyła wiele kamienic. O tym informujemy Państwa niemal każdego dnia. W tych kamienicach zlokalizowane były m.in. sklepy, restauracje, zakłady fryzjerskie czy warsztaty samochodowe. Właściciele, sprzątając po powodzi, nie kryją obaw o przyszłość swoich firm. Wlało się przez piwnicę i przechodziło przez kafelki. Uratuje pan tę firmę? No nie wiem, będzie ciężko. Mieszkamy jeszcze po drugiej stronie mostu, gdzie nie ma przejazdu ani wody. Na razie tylko jest prąd i no radzimy sobie jak możemy. Tutaj staraliśmy się to uratować, z czego mamy pieniądze. Tutaj to jest teraz masakra. To tylko płakać. Córka ma tutaj sklep. Udało się uratować sklep córki? Wcześniej wywiozłyśmy rzeczy, także tylko sprzęty są zalane. Nie będzie pomocy rządowej i tak dalej, w ogóle dla odbudowy miasta, wszystkiego. To będzie masakra, za 20 lat tego nie odbuduje się. Niektórzy właściciele firm mówią wprost, jeśli woda wylała w tym miejscu w 1997 roku i powódź powtórzyła się w 2024 z jeszcze większymi stratami, to jaką mamy pewność, że za kilka miesięcy czy kilka lat nie będzie znowu takiej sytuacji? Dziś liczą na pomoc rządu w dwóch kwestiach: finansowej odbudowy firmy i decyzji o rozbudowie sieci wałów przeciwpowodziowych oraz zbiorników retencyjnych. Chcą mieć pewność, że dramat nie powtórzy się. Tyle Maciej Jastrzębski, bardzo dziękujemy za relację. W Rybniku powstaje azyl dla nutrii. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przychyliła się do złożonego przez Fundację Pet Patrolu wniosku, aby 30 gryzoni znalazło schronienie na terenie zagrody Trzy Siostry. Jak podkreśla wiceprezydent miasta Wojciech Kilijańczyk, urzędnicy już od jakiegoś czasu poszukiwali chętnych do przyjęcia zwierząt, bo ze względów formalnych samorząd nie może prowadzić takiego azylu. To nie miasto Rybnik może uruchomić ten azyl, tylko organizacje pozarządowe bądź też osoby fizyczne. I w tym czasie ostatnich tygodni rzeczywiście pojawiły się osoby chętne, żeby to zrobić. Za to jestem bardzo wdzięczny. Ze względu na znaczny wzrost populacji, 2 lata temu nutria została uznana za gatunek inwazyjny. W związku z tym Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podjęła decyzję o odłowie i uśmierceniu 200 osobników na terenie województwa śląskiego. Z trzema mandatami wrócił z grzybobrania 49-letni mieszkaniec Milejów. Mężczyzna do lasu pojechał rowerem, po drodze spotkał policjantów, którzy zwrócili uwagę na styl jego jazdy. Okazało się, że był pijany. 49-latek został zatrzymany przez policjantów dwukrotnie, mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 17. Sponsorem audycji jest Orlen. Trzecia strona medalu. Dzień dobry Państwu, redakcja sportowa się kłania. Dzisiaj w osobach Dariusza Rubanowicza i Adama Maleckiego. Piękne deszczowe popołudnie, w taką pogodę świetnie się biega po lesie, gra w piłkę na podwórku albo jeździ na rowerze. No albo gra w szachy, w brydżyka, można też potańczyć na przykład w schronisku na hali Szrenickiej wzorem obozów taneczno-narciarskich Henia Sytnera. Albo powspominać wczorajszy wieczór na PGE Narodowym. Jeśli ktoś nie wie, przegraliśmy z Portugalią 1-3, a Robert Lewandowski jest w polu karnym coraz bardziej samotny. Tak, no jestem daleko od pola karnego, to gdzieś bliżej pola karnego powinien czekać na to, żeby coś tam wykreować, więc oczywiście no to cierpliwość jest potrzebna. Lis z pola karnego lisem już nie jest i żeby to tylko o cierpliwość chodziło, a jak się Państwu mecz podobał i gra naszych? Ktoś był na Stadionie Narodowym i widział na przykład w akcji Cristiano Ronaldo albo pod hotelem? 22,7 trójek, nasz telefon, jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii. A my o reprezentacji porozmawiamy z trenerem Piotrem Stokowcem, który nas lada chwila odwiedzi. Już nawet napisał, że jest, że więc zaraz po pana trenera pójdziemy. O Rafie Nadalu też dziś będzie. Utytułowany Hiszpan zakończył karierę. One of the greatest players of all time, one of the greatest sportsmen of all time, Rafael Nadal has confirmed his retirement. Jest takim człowiekiem do po prostu pogadania. Nie jest w żaden sposób arogancki, ani właśnie nie wywyższa się, raczej po prostu traktuje wszystkich bardzo fajnie. Mówiła wpatrzona w Rafę, niczym w obrazek, Iga Świątek. Iga w Rafę, a siatkarz Marcin Janusz stylizował się na inną legendę. Pojechałem na kadrę małopolską, jak byłem dzieckiem i wtedy miałem dłuższe włosy, rodzice też mnie troszkę zaczesywali do tyłu i podobno wyglądało to jak fryzura Elvisa Presleya. Janusz słucha Presleya, a trener GKS-u Katowice Rafał Górak zanurza się w lekturach. Manzuje podoba mi się bardzo, ale Filip doskonały. Ostatnio film można oglądać, także trochę rzeczywiście tej dawnej Polski posmakować. Właśnie czytając jego jest fajnie, a zły jest doskonały, no. Poczytamy dzisiaj, a także pożeglujemy w Pucharze Ameryki, a tam trzeba mieć naprawdę kawał floty. Żeby wystartować w regatach opora Ameryki, trzeba dysponować olbrzymim budżetem liczonym w setkach milionów dolarów. Mówił Jakub Pawluk z żeglarskiej Legii. Jan Zombi, który otrzymał złotego szczakiela za żużlowe zasługi, bardziej niż nad milionami, pochyla się nad swoimi podopiecznymi. Na pewno ta nagroda cieszy. I zobowiązuję jeszcze do dalszej pracy z tą młodzieżą, bo kocham dzieci i dla nich wszystko zrobię, nie? No, my też kochamy dzieci, też dużo dla nich robimy. A co jeszcze dzisiaj? Choćby kolarstwo. Henio Sytner jechał w klasyku Il Lombardia. Będą też rajdy samochodowe, a właściwie... Co się śmiejesz? Powtórz. Il Lombardia, tak? Pięknie, brawo. Dla twoich uszu. Tak. A właściwie będzie dzisiaj też o rajdzie śląskim. Zapraszamy. Zostajemy na antenie trójki do godziny 19. Przypominamy numer 2273. Może państwa reminiscencje po wczorajszym meczu? A może trener Michał Probierz ma ochotę zadzwonić? Zachęcamy, panie trenerze, bo też trener ma zgryz przed wtorkowym meczem Ligi Narodów z Chorwacją. Ze względów zdrowotnych zgrupowanie opuścił Sebastian Walukiewicz i Jakub Piotrowski. Walukiewicz nabawił się infekcji dróg oddechowych, z kolei Piotrowski zmaga się z urazem mięśniowym. Kamil Majchrzak nie zagra w turnieju ATP 250 w Sztokholmie. W decydującym meczu kwalifikacji polski tenisista przegrał z Brytyjczykiem Jacobem Fearnleyem 6-3, 3-6 i 6-7. Światowa czołówka kończy powoli kampanię azjatycką. Włoch z południowego Tyrolu Jannik Sinner w finale tysięcznika ATP w Szanghaju odprawił z kwitkiem Serba Nowaka Dżokowicza. Było 7-6 i 6-3. W Wuhan dwie Magdy, Frank i Linet, zatrzymały się dopiero w ćwierćfinałach, a po tytuł sięgnęła Aryna Sabalenka po finałowym zwycięstwie z mistrzynią olimpijską Zheng Xinwen. 6-3, 5-7 i 6-3. Sabalenka jutro zdetronizuje Igę Świątek w notowaniu WTA. Starcia szczypiornistów Płock kontra Kielce nabrały miana świętej wojny, tym razem górą Wisła, która pokonała Industrię 29-25. Nie zmieniło to układu na szczycie tabeli. Industria liderem z 3 punktami przewagi nad Nafciarzami. Świetne informacje dla szczypiornistek MKS-u Gniezno, które pokonały grecki AEP Panorama 26-17 awansowały do 1/16 Pucharu Europy. W pierwszym meczu różnica na korzyść Gnieźnianek była jeszcze większa. Przed tygodniem było 31-17. Pięknie mówiłeś i Lombardia. Teraz słucham cię w wykonaniu tych biegaczy, ich nazwisk. No, zawsze te nazwiska różnych sportowców są sporym wyzwaniem, no ale my to w sporcie bardzo lubimy. 23. edycja Maratonu Poznańskiego dziś się odbyła. Może ktoś biegł z państwa i wraca teraz po zawodach. Bardzo chętnie posłuchamy relacji pod numerem 2273. A wygrał Marokańczyk Mohamed Chaboud z czasem 2 godziny 10 minut i 42 sekundy. Najszybciej wśród pań, dystans 42 km i 195 metrów, przebiegła Kenijka Celestine Temko Kwachuay. Jej czas to 2 godziny 31 minut i 40 sekund. Z biało-czerwonych biegaczek Izabela Paszkiewicz była trzecia, a wśród mężczyzn drugi finiszował Andrzej Rogiewicz. Świetnie sobie poradziłeś. W NBA trwa okres przedsezonowy. Jeremy Sochan w przyzwoitej formie w meczu San Antonio Spurs z Utah Jazz. 126-120 był taki wynik. Reprezentant Polski zdobył 15 punktów, zebrał 5 piłek pod koszami. Jednym i drugim koszem oczywiście. Miał też asystę i przechwyt. Sezon ruszy za 10 dni. Jan Pachlowski już w pogotowiu. Tak, on jest zawsze gotowy. 22 i 7 trójek. Już za chwilę o reprezentacji będzie. Widzieli państwo Cristiano? Widzieli państwo ten mecz? No i ten wynik 1-3 z Portugalią. O wszystkim porozmawiamy z Piotrem Stokowcem. We'll be right back. 22:07 trójek. Czekamy na Państwa opinię na temat wczorajszego meczu Polski z Portugalią w Lidze Narodów, a w naszym studiu już jest gość Piotr Stokowiec, były trener m.in. Zagłębia Lubin, Lechii Gdańsk, Polonii Warszawa, ŁKS-u, magister wychowania fizycznego, specjalizacja piłka nożna, trener, który wystawił do gry w Ekstraklasie 15-letniego Kacpra Urbańskiego. Dzień dobry, panie trenerze. Potwierdzam, dzień dobry. Wystarczy tych tytułów, bo audycji właśnie zabraknie. Jest czas wolny, więc są tytuły. Był wczoraj pan na stadionie, na PGE Narodowym. Widział pan ten mecz. Jakie wrażenia? No tak, przyjechał mój przyjaciel z Francji. Cristiano Ronaldo, myślałem. Specjalnie zobaczyć. To także spędziłem w takim, powiedzmy, sektorze typowo kibicowskim. Zobaczyć, jak wielkie są te odczucia, i powiem szczerze, że kibice są wielce, naprawdę. I ta wiara, i atmosfera, no to jest. Ale przez chwilę to była widowisko. Grobowa cisza na stadionie. No tak, no na pewno jest takie rozgoryczenie, rozczarowanie, można to poczuć, tak? Zawsze gdzieś tam z drugiej strony ławki, albo będąc tam trochę w innym sektorze, że to człowiek tak jest z boku, a teraz no widać, że jest rozczarowanie, takie, trochę taki zawód, takie kibice za bardzo nie potrafią zdefiniować swoich uczuć, tak jest. Myślę, że tak i my również, bo no chciałoby się coś więcej, a wiadomo, że nie jest lekko, bo przeciwnicy są bardzo trudni, drużyna troszeczkę, jak to jest potocznie tutaj powiedziane, jest w przebudowie, są wprowadzani nowi zawodnicy. Ta Liga Narodów poniekąd jest trochę takim poligonem doświadczalnym, no bo to jest zamiast Liga meczów towarzyskich, prawda? Tak, zamiast meczów towarzyskich, no ale wiemy, że ma to swoje olbrzymie konsekwencje, jeśli chodzi o koszyki dla Mistrzostwa Świata, także no jest jak jest. Fantastyczna gra Portugalii na pewno i pewnie tutaj za chwilkę tam jeszcze powiemy o Polsce, ale... Kto na pewno zrobił największe wrażenie? No tutaj Bernardo Silva czy Leon, który... No niesamowity. Można powiedzieć, że na motorze przyjechał na Narodowy i nie zsiadł z tego motoru. Dobrze, że Martinez ściągnął go. No niesamowity piłkarz. Ja komentując Ligę Mistrzów w Polsacie w tamtym jeszcze sezonie, to widziałem też jego dokonania w Milanie. No niesamowity piłkarz, lekkość i to odejście, jaką mijał naszych przeciwników. Zresztą robi podobne rzeczy, czy to w Lidze Włoskiej, czy w Lidze Mistrzów. Także no niesamowite rzeczy. Tak sobie wyobrażałem przy tym jego rajdzie, gdyby tam na boisku był Góralski, jakby się to skończyło. Czy by przeszedł, czy nie? No być może zabrakło czegoś takiego, bo jednak Ojedele nie przerwał tego, miał tam dwóch, trzech zawodników, no czasami no, trzeba gdzieś 70 tam... 70 metrów chyba przebiegł podobno, tak? No tak, ale myślę, że tych rajdów było jego więcej, tak? Tak. I nie mówię tutaj w kontekście jakiejś takiej pretensji czy winy, czy oceny, natomiast no gramy troszeczkę tak bez defensywnego pomocnika, z zawodnikami kreatywnymi, próbujemy taki model grania, jednak myślę, że nie wiem, czy Grzesiek Krychowiak by sobie pozwolił, czy Góralski, czy Bartek Slisz. No ale właśnie trenerze, wydaje mi się, że tej drużynie i Polska w ogóle zawsze powinna z takimi drużynami jak Portugalia charakteryzować się tym, że po prostu gra z zębem, gra ostro, że gdzieś tam no, tych Portugalczyków próbuje złamać, no bo jeżeli nie fizycznie, nie da się technicznie, prawda, na boisku, no to trzeba właśnie zrobić to technicznie, fizycznie. No ostatnio właśnie doświadczamy czegoś takiego, że próbujemy jakością dorównać tym najlepszym, czy pokazać tą naszą jakość. Pytanie, czy jesteśmy w stanie jakością piłkarską zrobić różnicę, tak? Taką jak czołowe drużyny Holandia, Belgia, Niemcy, Włochy, czy jesteśmy w stanie tego dokonać? Próbujemy tego robić, czy jednak trzeba było troszeczkę zagrać sposobem, trochę się pobronić, trochę się schować. No to są takie dywagacje, ale widzimy to, tak? Bo ewidentnie tutaj do przerwania takich akcji, czy nawet do zabezpieczenia tego przedpola przy pierwszej bramce, gdzie ta druga świetnie zgrana piłka, tak już nawiasem mówiąc, no niesamowite, gdzie jeśli linia obrony stoi na 11 metrze i między bramkarzem a 11 metrem jest zagrana górna piłka. I to do piłkarza, który przypuszczam, że ma 1,70 m, a przy nim byli Bednarek i Walukiewicz. No tak, ale nie, bo to był Cristiano Ronaldo, zgrana do niego piłka. Mówi pan o poprzeczce, tak? No nie, mówię o bramce. Pierwszej? Tak, to zgrana piłka właśnie między 11 metra a bramkarza, tak? Skorupski nie mógł na wyjść. Jeden kontakt, prawda? I tam pewno znaleźć taką przestrzeń. To jest bardzo trudne zagranie, żeby tam zagrać jeszcze w tempo, ale Ronaldo pokazuje, że to co ma, mimo 39 lat, te wbieganie jego, to jest jeden z najlepszych piłkarzy na świecie grających od piłki, wbiegających za linię obrony, szarpiący, ile on robi sprintów, ile robi tych takich prędkości o wysokim natężeniu, powyżej 25 metrów na sekundę, to się tak nazywa to popularnie w świecie trenerskim high speed running, i w tym wieku być takim dynamicznym zawodnikiem, bo zazwyczaj ta dziewiątka gra tyłem do bramki, gra do piłki, a Ronaldo łamie, mało, coraz mniej jest takich zawodników, też oprócz tego, że gra do piłki, to gra również od piłki, wbiega za linię obrony i tutaj wystarczyło 5 metrów przestrzeni, zgrał nabieg Bernardo Silva i uderzył, i tej przestrzeni nie było, i tam zabrakło mi takiego zawodnika defensywnego, ale jak masz, i to nie mówię pod kątem, tak jak mówię, pretensji, tylko zawodnik na numerze 6, jeśli to jest zawodnik ofensywny, on zawsze ma inklinację do gry ofensywnej, jak ma jakieś zawahanie, to jest taki odruch trochę bezwarunkowy, mówiąc tak kolokwialnie, to on idzie do przodu, on ustawia się, chce atakować, a ten defensywny, czyli ja bym był takim zawodnikiem, bardziej bym zabezpieczał stoperów. I takiego instynktu nam zabrakło, czy takiego nawet sfaulowania, bo ja myślę, że trzeba było przerywać te akcje. Nikt tu mówi o chamskim kopaniu, no ale niestety to tak jest czasami jedyna droga. Zgodzę się z panami, że trochę taka, bym powiedział, myjnia bezdotykowa. No tutaj trzeba podostrzyć, trzeba, no pamiętamy te mecze z Portugalią, które rozgrywaliśmy wcześniej, to nie były piękne mecze, oddawaliśmy też pola. Ale mówię, no trener tutaj ma prawo, jest jego wizja, próbuje grać ofensywnie i to jest trochę taki poligon doświadczany. Ja tylko mówię o efekcie, że mi brakuje trochę, czy zagrania nawet na dwóch defensywnych, ale to tak też graliśmy, też były narzekania. No ja tylko oceniam z perspektywy właśnie takiego boiskowego, że jednak takiego zawodnika defensywnego, który by czyścił, który by przerwał taką akcję, nam zabrakło. Panie trenerze, wywołał pan selekcjonera, w takim razie posłuchajmy, co po meczu miał do powiedzenia Michał Probierze. Dobrze zaczęliśmy te spotkanie, bo potrafiliśmy utrzymać się przy piłce, stworzyć mi sytuację i to z takim przeciwnikiem najgorzej, jak nie zdobędzie się bramki, i to później gdzieś tam wycofaliśmy się, w szczególności w drugiej linii. Za nisko poszliśmy i tutaj mieliśmy problem właśnie z dojściem tego i do pressingu, ale za łatwo straciliśmy bramkę, to było kluczowe, że nie możemy w taki sposób stracić bramki. Druga bramka to konsekwencja właśnie tego, że nie przerwaliśmy tej akcji i zdobyliśmy na pewno indywidualności. Portugalii tutaj pokazały, a jest to taka lekcja dla nas poglądowa. To jest akurat kolejny krok do budowania tego zespołu. No szkoda tej sytuacji ostatniej, no trudno mi powiedzieć, czy był karny, czy nie, i z tego straciliśmy bramkę, na pewno zamknęło to spotkanie. Jeśli myśli pan o pozytywach, a nie, jeszcze o coś innego pana zapyta. Czy Kasper Urbański by grał u pana? No grał 5 lat temu. Nie, czy grałby w wyjściowej 11, gdyby ja był myślę, pan selekcjoner? Ja myślę, że będzie grał, bo to pokazuje, że to jest po prostu odkrycie i też trzeba tu przyznać na plus. Tak jak ja odkryłem go w Lechii, gdzie nie miał, nie, był niespełna 16-latkiem, to tak samo trener tu też odważnie postawił na niego na ostatnich mistrzostwach. I myślę, że on będzie grał. Natomiast z racji tego, że trener próbuje różnych ustawień, to Kacper nie grał. Dla mnie tak naturalnie by było, żeby grał Kacpera, o Jedele wszedł na tę właśnie małą przestrzeń, no ale trener też ma swoje argumenty pewnie i no ja mówię już z perspektywy też meczu, ale Kacper pokazuje się świetnie. No zresztą tam no ta kadra jest mi taka trochę bliższa ciału, bo jest i Krzysiek Piątek. Odmładza się trochę. No ale Krzysiek to już jest jakiś czas, tylko mówię, że akurat zawodników, których wprowadzałem do dorosłej piłki, także to jest fajnie. A ta zmiana pokoleniowa następuje, no bo żegnaliśmy w tym meczu też Szczęsnego i Krychowiaka, także było duże wydarzenie. Oczywiście skład się buduje od tyłu, od obrony, no ale wszyscy patrzą przede wszystkim na to, co się dzieje z przodu, liczą na bramki. Według pana ten nasz duet snajperski, świderski z Lewandowskim dobrze się dogaduje na boisku? To działa? Przede wszystkim nie mają wsparcia. Pamiętajmy, że graliśmy bardzo wymagającymi, trudnymi rywalami i na pewno to, co przejdzie ze Szkocją, czy z drużyną, nie wiem, z Bułgarii, w Kazachstanu, no tutaj nie jest tak łatwo. Ta obrona, widzę jak zmienia się piłka, jak ci obrońcy, choćby portugalscy, którzy są, oprócz tego, że umieją grać, to też są bardzo szybcy, sprawni i też piłkarsko niesamowici. To są topowe ligi świata i trudno im się tutaj gra. Na pewno na Lewandowskiego jest... No, jeśli grasz, jesteś przeciwnikiem, ja czuję, jako trener, jeśli wychodzisz na Polskę, to musisz zwrócić uwagę na Lewandowskiego i Zielińskiego. I każdy, i lewemu nie gra się lekko, bo wszyscy się szykują. Podstawowe zadanie to jest zniwelować tu Lewandowskiego, odciąć go od podań i tak dalej. I to jest prostsze zadanie niż to, co ma Polska i budować. Natomiast czy oni dobrze współpracują? Myślę, że ten duet pokazał, że już nieraz na tle różnych przeciwników, że dobrze funkcjonuje, ale tutaj mamy możliwości. Myślę, że zabrakłoby audycji trochę porozmawiać o sposobie grania, tak? Czy to jest granie dwójką napastników, czy trójką stoperów. Generalnie Jest to widowisko. Gorzej to wygląda, myślę, że jak gramy na jednego napastnika, bo wtedy nie ma kto wychodzić do kontry, nie ma takiego wsparcia. Tutaj myślę, że nie widziałbym tutaj jakiejś winy, bo i Urbański pokazuje też, że równie dobrze może grać obok Lewandowskiego, ale równie dobrze jak końcówkę meczu już kolejnego schodzi niżej i gra jako rozgrywający. Także że cieszę się, że się nie pomyliłem 5 lat temu i jako taki szczypior, gdzie jak byliśmy w Turcji na zgrupowaniu, to przeciwnicy pytali, czy to jest jakiś syn mój, czy nie mamy składu, jak można dziecko wpuścić tutaj do składu na dorosłych chłopów. No tak, no ale jak zobaczyli, jak operuje piłką, jak gra zresztą obok Kałuzińskiego, drugiego kadrowicza, to już takich wątpliwości nie było. Tak jest. Robert Lewandowski wczoraj w Migzonie trochę wspominał o tym, że się czuje osamotniony. Zdajemy sobie sprawę z tego, że graliśmy z zespołem Portugalii, który jest naprawdę bardzo mocny, ma świetnych, wyszkolonych zawodników. Wydaje mi się, że poza momentami, którymi staraliśmy się jakieś przeciwstawić, stworzyć sytuację, to gdzieś czasami chyba jesteśmy zbyt głęboko ustawieni i też to powoduje, że później nawet jak odbierzemy piłkę, to gdzieś nie ma tego wyjścia do przodu, nawet takiej naszej słynnej kontry. Ty widzisz jakiś kierunek tej drużyny? Idziemy w jakimś kierunku? Wiadomo, że mamy też przeciwników z najwyższej półki i czasami chciałoby się coś innego spróbować na boisku, ale no, z takimi przeciwnikami to nie jest łatwo. Mi się wydaje, że jakbyśmy też mieli przeciwnika, który na więcej nam pozwoli, to wtedy też można byłoby przyjść w jakieś inne warianty, coś nowego. A tutaj gdzieś ta półka jest zawieszona bardzo wysoko i to też nie jest łatwo, żeby coś spróbować, żeby coś przećwiczyć albo żeby grać odważniej. Może warto to zaryzykować, warto podejść większą ilością przeciwników przy dobrym doskoku. Nawet przy odbiorze piłki, to wtedy też nasza ilość zawodników z przodu jest wtedy większa i wtedy może też biegną większe szanse na stwarzanie tych sytuacji. No tak, no jestem daleko od pola karnego, to też nie o to chodzi, żebym schodził po piłkę do linii obrony, żebym tam na własnej połowie dotykał tą piłkę, no tylko gdzieś bliżej pola karnego powinien gdzieś tam czekać na to, żeby coś tam wykreować, więc oczywiście no to cierpliwość jest potrzebna, jakby tych takich schematów czy automatyzmów jeszcze brakuje. 13 miesięcy bez gola lewego z akcji, więc no trochę już to trwa. No to są fakty. Z faktami trudno polemizować, także że rzeczywiście myślę, że w tej strukturze gry to pewnie tam sztab już nad tym pracuje, ale ja myślę, że trochę te nasze skrzydła są problemem, o ile Zalewski jeszcze ze Szkocją fenomenalny mecz i można powiedzieć, że sam go zrobił. Trochę Przemek Frankowski zgasł. Tak, trochę zgasł i trochę brakuje takiego podejścia, bo to jest wahadło, które musi grać, jak to się mówi, box to box, czyli od tego boksu szesnastki przeciwnika pod swój boks, czyli szesnastkę swojego pola karnego. I tutaj brakuje takiego wsparcia tych wahadeł i jeszcze podejścia z środka pola kogoś, także że oprócz tej trójki jakby była ta jedna szóstka, która pewnie taką proporcję, żeby nie zachwiać, nie nadziać się na kontrę, ale bardziej odważnie rzeczywiście wesprzeć tego lewego, żeby to na nim się nie opierało, albo jak on fajnie się utrzymuje przy piłce, bo robi to dalej fenomenalnie, żeby miał gdzie to rozrzucić i rozdać, czyli Zalewski i Frankowski zdecydowanie wyżej, zdecydowanie jak napastnicy w fazie atakowania. A tego może to tego zabrakło z racji klasy przeciwnika, bo jednak no tutaj ci skrzydłowi nie wahadłowi, bo my gramy wahadłowymi, a ci, co grają czwórką, grają skrzydłowymi. Taka jest różnica. Ale tutaj na Leon trzeba było uważać cały czas. Zresztą no, świetnie się pozycjonowali Portugalczycy w środku pola. To tam był ciągły ruch, tam była ciągła zmiana i można powiedzieć, że Bernardo Silva trzech zawodników grał z tym samym numerem, bo on był wszędzie. On był wszędzie i on dzielił, rozrzucał, jeszcze strzelał bramki. Także no trudno było to gdzieś tam nad tym zapanować i mieliśmy z tym problem. Powiedział pan o kibicach, że był pan wśród kibiców, więc kibice do nas dzwonią. Dzień dobry, Piotrek z tej strony. Mam pytanko. Czy nie uważa pani, że brak komentarzy radiosłuchaczy dotyczących oceny jakości wczorajszego meczu naszych chłopaczy jest najwymowniejszym komentarzem? Przestałem się interesować polską piłką po tym, jak zwolnili na Małkę, bo przestałem ją rozumieć. Kiedy wyciągnął nas 70 na 7, czy nawet przez chwilę na 5, sprawiało to przyjemność, widać było, że jest tam pomysł. A od tamtej pory znowuż zaczynamy tak po omacku. Nasza polska piłka jest jedną z najgorszych na świecie, wiadomo dlaczego. Nie dlatego, że mamy chłopaków zły. No, w 14 roku są w czołówce europejskiej, nawet na świecie wygrywają z najlepszymi. Czyli cały system polski piłkarski, cały ten zjednoczony, cały bałagan od kilkudziesięciu lat jest jedną wielką degrengoladą. Wszyscy to przecież o tym wiedzą, że jest walka tylko o pieniądze i inne rzeczy. To jest wszystko do rozwiązania do końca, do samego dołu i zrobienia tego od nowa, to może wtedy zaczniemy jakoś mieć tak samo wyniki. Dziękujemy za te opinie. Mamy chwilę na wyleczenie polskiego systemu, polskiej piłki. Tak. Bardzo dziękujemy panie Piotrze za wizytę w studiu Trójki. Dziękuję i szykujemy się na wtorek, bo też równie ciekawe mamy, był Ronaldo, teraz Luka Modric, można powiedzieć ostatnia szansa, żeby zobaczyć ich, bo to żywe legendy i naprawdę można być pod wrażeniem takich piłkarzy, także również się wybieram, zachęcam mimo wszystko do odbioru, do odwiedzenia i trzymania kciuków, bo trzeba wierzyć w to, że będzie lepiej. Piotr Stokowiec. 20:45. Tak jest. Piotr Stokowiec, bardzo dziękujemy. Dziękuję. No i cieszmy się, że mamy Roberta Lewandowskiego. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? On kocha, ona też. Środa i letnia woda. Yeah, nie było to miłe. Yeah, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył taką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas ani dnia, nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Za 20 minut godzina 18, a my teraz przenosimy się na korty tenisowe, na których już nie zobaczymy w roli zawodnika wyczynowego Rafaela Nadala. Zagra jeszcze w finale Davis Cupu, ale pożegnał się. Zapowiedział, że przychodzi na sportową emeryturę. Jedna z ikon światowego tenisa. Zawodnik doskonały, można by powiedzieć. Król Paryża. Zwycięzca wielu, bardzo wielu turniejów. Posłuchajmy takiego naszego pożegnania z mistrzem Rafą. Let's bring you some major breaking news from tennis. And one of the greatest players of all time, one of the greatest sportsmen of all time, Rafael Nadal has confirmed his retirement. Well, it's the end of an era. Rafael Nadal has announced his retirement from tennis, completing his career as a 22-time Grand Slam champion. 14 French Open titles at Roland Garros, probably will never be beaten. 2 Australian Opens, 2 Wimbledons and 4 US Opens as well for Rafael. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que... Cześć wszystkim, mam dla Was ważną informację. Kończę z profesjonalną grą w tenisa. Rzeczywistość, zwłaszcza w ostatnich latach, wyglądała tak, że nie mogłem grać o stawkę bez ograniczeń wywołanych kontuzjami. Stąd decyzja, którą w końcu musiałem podjąć. W życiu jest tak, że wszystko ma swój początek i koniec. W moim przypadku mogę powiedzieć, że moja kariera była długa i pełna sukcesów. I to takich, których nawet nie mógłbym sobie wyobrazić. Jest bardzo skromny, że te wszystkie zwycięstwa, które odniósł, właściwie nie zmieniły. Nadal ma takie same wartości, przynajmniej na to wygląda. Tenisistka Iga Świątek. I też, że jest takim człowiekiem do po prostu do pogadania. Właściwie to ciężko to opisać, po prostu takie coś się czuje. Nie jest w żaden sposób arogancki, ani właśnie nie wywyższa się, raczej po prostu traktuje wszystkich bardzo fajnie i jest bardzo miły, więc to przede wszystkim od początku zresztą to też miało wpływ na to, że jego akurat jestem fanką, prawda? Więc bardzo się cieszę, że miałam taką okazję i to taka kolejna rzecz, którą zapamiętam do końca życia. Bo ja się utożsamiam z Nadalem pod wieloma względami. Pod względem takim, że sam grałem w tenisa, że komentowałem od 20 lat jego mecze, że przeżywałem te jego wzloty, upadki, kontuzje, te powroty jak z Miedwiediewem 0-2 i 1-4, prawda? Tak. Prawie tam połknąłem słuchawki podczas komentowania tego meczu. Łzy mi leciały jak przemawiał. Lech Sidor, komentator tenisa w Eurosporcie. Chcemy zapamiętać Rafę Torradora z tym logo byka. Na pewno, mimo że wszyscy się spodziewaliśmy, to jest to przykra informacja dla światowego tenisa. Tenisista Kamil Majchrzak. Zawsze będzie ikoną, zawsze będzie legendą. To jak zdominował turniej Rolanda Garrosa przede wszystkim, to myślę, że na bardzo długo, jeśli nie na zawsze, przejdzie do historii. Był absolutnym dominatorem, był niesamowicie walecznym tenisistą, niesamowicie nieodpuszczającym, tworzył dookoła siebie aurę właśnie taką. Pamiętam takie rozmowy z lat 2006-2007, kiedy mówiło się, że ten młody chłopak tak grając to długo nie pociągnie. Adam Romer, naczelny miesięcznika Tennis Club. No a tu się okazało, że 19 lat później można go spotkać na kortach. Także i w międzyczasie wygrało 22 wielkie szlemy, więc naprawdę trzeba to doceniać. A przy tym chyba człowiek, który... naprawdę niesamowicie skromny. Tak? Gdyby ktoś się nie interesował tenisem, a miał takiego sąsiada, to pewnie by dopiero po paru latach się dowiedział, że to jest wielki sportowiec. Sąsiad Nadal, to byłoby coś. Krzysztof Łoniewski przygotował wspomnienie o legendzie tenisa. Trzecia strona medalu. I czekamy też na Państwa telefony w sprawie Rafy Nadala i jego zakończenia kariery. No ale jak na razie rozpętana burza? Nie, to nie jest burza na razie, dotycząca reprezentacji. Ja obserwuję dokładnie piłkę i od paru ładnych lat cały czas jest nadzieja, a z tej nadziei wychodzi wielkie zero. Ale no wiesz, i jedna brameczka była. I samobójek też. No dwa gole na koncie naszych zawodników. Całkiem nieźle. No a teraz co? Żużelek? Żużelek. No dobrze. Środowisko żużlowe świętowało w piątek zakończenie sezonu podczas podsumowującej gali Ekstraligi. No i my też szybko podsumujemy. Najlepszym żużlowcem sezonu został pięciokrotny mistrz świata, któż by inny, Bartosz Zmarzlik. Najlepsza drużyna to mistrz Polski Orlen Oil Motor Lublin. Najlepszy trener Robert Kościecha. Junior sezonu Wiktor Przyjemski. A Złoty Szczakiel, nagroda za całokształt, powędrowała w ręce legendarnego trenera młodzieży z Torunia, dziś już 78-letniego Jana Ząbika, z którym rozmawiał Adam Malecki. Wielkie gratulacje, panie Janie. Co to dla pana znaczy? Szczakiel. Ojeny, co dla mnie znaczy? Po prostu mnie dzisiaj zatkało, bo się nie spodziewałem takiego czegoś, nie? A tym bardziej, że właśnie z nim jeździłem, nie? Z Szczakielem. Tak. Oj, na kadrze, na tego, to tam on był taki figolas, że to by trzeba było na dłuższą rozmowę, nie? Fajne to jest, no a przede wszystkim podziękowanie może dlatego za te 60 lat w tym sporcie, nie? Na pewno ta nagroda cieszy i zobowiązuje jeszcze do dalszej pracy z tą młodzieżą, bo kocham dzieci i dla nich wszystko zrobię, nie? Trenerowi jest na sercu dobrze, że wychowanek wygrywa albo drużyna wygrywa. Nie? A czy pan ma jakieś takie wzorce, tak jak pana zauważył Marian Rose swego czasu i też pana pięknie prowadził? Czy to są takie rzeczy, które pan potem wprowadził? Właśnie tą politykę prowadzę do dzisiaj, Mariana. O motocyklu trzeba wiedzieć wszystko, on mnie wszystkiego nauczył, a przede wszystkim już w ściganiu, nie? Mówi, możesz start przegrać, ale na mecie, żebyś był pierwszy, nie? To wpajał, aż no tak się stało, że nauczyłem się tego, że mogłem przegrać start, ale na mecie, tak jak Marek powiedział, dzisiaj musiałem być pierwszy. Marek wspomniał też między innymi o rowerze, bo pan myślał o tym, żeby być kolarzem. Marian mi wybił to z głowy, no bo nie dało rady, ale ja od dzieciaka praktycznie na rowerze do szkoły, a później do dzisiaj jeżdżę. Przyjechałem tutaj, to już 50 km musiałem rano odjechać, nie? Codziennie jeżdżę na rowerze. Jak nawet deszcz pada, czy zimą, mam takie rolki w garażu. Stawiam rower na rolki i jadę. Pięknie pan nosi 78 lat. No, nie da się ukryć, a 60 lat już w tym sporcie. Jakby ciągnę zdjęcia, nie? To każde zdjęcie w ręku trzymając, przelatuje film, nie? Z jakiego meczu, jakie zawody, nie? To wtedy ten sport był bardziej w latach 64 wspomnianym, był bardziej romantyczny? Bardziej taki ludzki. Razem żeśmy się jeździli zawody, po zawodach żeśmy się usiedli, bo to czy z rodzinami, czy tamten, bo autobusem się jeździło, pogadać, posiedzieć, wypić piwo i po prostu przeżywać jeszcze sobie to. Nikt nie spieszył się do domu, jak teraz wsiadają w busy i idą z jednych zawodów na drugie zawody, także oni nie mają czasu, nie? Żeby tak poświętować, jak my tam zawsze żeśmy, bo były jedne zawody w tygodniu, nie? W sobotę albo w niedzielę były jedne zawody, nie? A z czego jest pan najbardziej dumny, patrząc na swoich wychowanków, na to, co pan zrobił? Minitor w Toruniu jest też dzięki panu. No jedno, co na pewno jestem zadowolony bardzo z syna Karola. Wszystkie tytuły pozdobywał. No, przeżywał pan też trudne chwile, no miał no, upadek. Praktycznie upadki wycofały go. Właściwie on by jeździł dalej, tylko że przyszedł i powiedział, tato, ja kończę karierę, bo nie chcę komuś krzywdy zrobić, albo ktoś mnie nie czuł już tej radości z tego sportu. Nie? Co jest w życiu najpiękniejsze? Na pewno zdrowie, no bo jak się ma zdrowie, to praktycznie wszystko można pokonać, nie? Żużel, kolarstwo, co pan jeszcze kochał? Praktycznie wszystko, bo mnie się też znaleźć na parkiecie. Muzyka? Muzykę lubię, nie? Każdą. Najwięcej mnie cieszą takie bawarskie. Mam kolegów, co są muzykami. Zawsze tam jak imieniny są, czy Jana albo tego, to mi taką niespodziankę robią, grają mi. To pan ma piękną urodzinę 1 stycznia. Tak, właściwie w grudniu się urodziłem, nie? Ale że wtedy duże śniegi były, ojciec zameldował pierwszy, nie? A 21 grudnia się urodziłem. Jedno, co mogę powiedzieć, kocham ten żużel, nie? Chociaż chodzę na hokej, na koszykówkę, staram się być no, na każdym sporcie, nie? Bo tak trzeba, nie? A metanol cały czas tak samo pachnie? No, tak samo, bo nieraz jeszcze wsiadam na motor i jadę, nie? Bo teraz był u nas Grand Prix, Carson przywiózł te motocykle 190, nie? Próbował on, próbował ten i mówi, czy chce spróbować, ja nie? Pojechałem. Kto był największym z największych, jest pan w stanie powiedzieć? W żużlu. Na świecie stawiam zawsze Richardsona. On wiedział, co chce, nie? On ciężko pracował. Jak przyjeżdżał tam z mamą, z ojcem, przewrócił się, wstał, jechał dalej, znowu się przewrócił i tak wstał. Mówię do chłopaków, słuchajcie, popatrzcie sobie na tego człowieka. On ma wolę walki, jak on chce wygrywać. Mówię, zobaczycie, on zostanie mistrzem świata. No i 6 razy został, nie? A młodzi garną się cały czas tak samo do żużla? Znaczy, na pewno z naboru w Toruniu nic nie było. Przyszedł tam jeden koszykarz taki wysoki i 2 dziewczyny, nie? Także co pozbierałem, wszystko to z wiosek, nie? Mają charakter, trochę pracy, nauczeni, nie? No, a z 20 wybrałem tam 10, gdzieś z tego została taka 5 już dobrych, nie? Wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń. No dziękuję, no, marzenia to już może by, bo coś, co chciałem, co marzyłem, to osiągnąłem, nie? Mówimy o młodych, młodzieży, nie? Dzisiaj jeszcze do domu pojedziemy, bo jutro rano musimy być w Rybniku, bo tam Mistrzostwa Polski indywidualne i drużynowe, nie? Możemy to wygrać. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Może pan Jan Ząbik jest na meczu teraz w Tortorze. Tam młoda Legia gra z Sokołami Toruń. Właśnie zaczynają. Bardzo możliwe. Ostatni monument sezonu. Monument, czyli taki klasyczny wyścig kolarski. I po raz czwarty zdobyty przez Tadeja Pogaczara. O szczegółach Il Lombardii opowiada Henryk Sytner. Rozegrany wczoraj po raz 118 wyścig Il Lombardia liczył 253 km z Bergamo do Como. To jeden z pięciu najbardziej prestiżowych górzystych klasyków, tzw. monumentów kolarstwa. Generalną próbą przed startem miał być klasyk Sre Valli Varesine, ale niestety został odwołany, bo kolarze zsiedli z rowerów po godzinie jazdy, odmawiając dalszego ścigania w zimnie i w deszczu. Na szczęście wczoraj pogoda sprzyjała zawodnikom, było bezwiecznie ciepło i słonecznie. Wspaniała atmosfera, tłumy widzów na trasie i to pytanie, czy Tadej Pogaczar odniesie w Il Lombardii czwarte z rzędu zwycięstwo po skompletowaniu rzadkiego w kolarstwie hat-tricka, wygraniu Tour de France, Giro d'Italia i Mistrzostw Świata. I słoweński kolarz nie zawiódł publiczności, zwyciężył w swoim stylu, atakując na długo przed metą. Atak rozpoczął, gdy do końca wyścigu pozostało niespełna 50 km, a tempo podkręcił w trakcie 13-kilometrowego podjazdu Colmo di Sormano. Szybko wywalczył przewagę i tylko wypadek mógł go pozbawić zwycięstwa. A miał ułatwione zadanie, bo z ostatnich 42 km większość prowadziła w dół. I wygrał zdecydowanie, wyprzedzając Evenepoela o 3 minuty 16 sekund, a trzeci na kresce Włoch Giulio Ciccone zanotował 4 minuty 31 sekund straty. Warto podkreślić świetną jazdę Rafała Majki, który tradycyjnie był pomocnikiem Pogaczara i bardzo dużą pracę wykonał na dwóch podjazdach poprzedzających atak Słoweńca, który sezon rozpoczął od zwycięstwa w innym włoskim klasyku Strade Bianche, którym popisał się 80-kilometrowym samotnym rajdem. Później wygrał wyścig dookoła Katalonii oraz Monument Liège-Bastogne-Liège. Łącznie w ciągu sezonu odniósł 25 zwycięstw. Dobrze, że te wyścigi są filmowane, bo można było pomyśleć, że Tadej Pogaczar jak tak ucieka samotnie, to gdzieś tam na jakąś aptekę zahacza. Właśnie. Dziękujemy bardzo Heniu Sytner. Państwu też dziękujemy za pierwszą godzinę. Proszę zostać z nami do godziny 19. Spotkamy się kilka minut po 18 w drugiej godzinie trzeciej strony medalu. Autopromocja. Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo, przeczyta w Trójce fragmenty swojej nowej książki prozatorskiej pod tytułem Sierpień. Muzyka Łukasz Borowiecki i Pablo Pavo. Nad jedną z tworzących się powoli kałuż przystanął gołąb. Jego nieruchoma przez chwilę głowa odbiła się w mętnej wodzie i dość szybko wyobraziłem sobie państwo, którego byłby to herb. Dwugłowy, szary gołąb. Od poniedziałku około 11.45. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Suszarka Bosch. 8 kg. Pompa ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2897. Teraz za 2799 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Otwarte! Zapraszamy do salonów Volkswagena. Od 15 do 19 października na dni otwarte. Sprawdź ofertę wyprzedaży rocznika 2024 i wybierz model, który pasuje idealnie do Ciebie. Volkswagen. Masz już pomysł na kolejne zakupy? Jak tak, to Allegro. A jak cenisz bezpieczne kupowanie, to Allegro Protect. Dbamy o jakość ofert i chronimy Cię od pierwszego kliknięcia. Kupujesz na spokojnie, co tylko chcesz, a w razie czego możesz liczyć na naszą pomoc. Allegro Protect zapewnia Ci bezpłatne wsparcie przez 2 lata po zakupie. Realizuj swoje pomysły i kupuj bez obaw na Allegro. Jak tak, to Allegro.